علام البانی مو اسناده صحیح اچا چې دې تم معلول ویل دې نو هغه حق ته نه دی رسیدلې. علام البانی وایي هدي باب کې نور حدیث هم تیر شول د استجاب راکیا یوازې دا نه دی. الفصل الثالث درم فصل د مسروق رحمه الله نے روایت ته قال نے فرمایي سال تو عائشہ تا ما تپوس کړو د عائشی بیوی رضی الله عنها نا ایو الملک انا احب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو الملک می عمل کان احب او دغه عمل جریر محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قالت بیبی فرمایل الدائم چکم با امیشو ایچی او کار امیشکے او دیت استقامت استقامت کی دوام می ادھا ٹنگو ٹنگو عبادت چیوش پا خبر آبر را پایش او رش پا دیتی رک بلش پا نی ایو ردشل نفلنو کل خنور از نکی نا لگ لگ کوا خوا میشکاوا زکدا خبر تر مرگ پوری دا وعبد ربکا حتا یاتیک الیقین و اید رب عبادت او بندگی و کیدا می آشنا دا کال ننے کلو ننے بلکی تر مرگ پوری قلت فایحین انکان یقوم من اللیل پکم یو وقت کی دا اللہ حبیب برا پاسیدو یعنی زیاد عادت مبارک سو بی بیو فرمایل کانه یقوم و اذا سمع الصارخا اللہ حبیب برا پاسی دو مز بے کولو کل چه ده چرگواز بے واری دو بانگون بچرگانو شورو کل صارخ الدیک بازو علماو لیکلی عادت پا دی جاری دی چه دا چرگ دی نیمش پی نپس یا نیمش پی سر غالباً بانگون شروع کئی. متفقن علیه وانانس اندانس رضی اللہ عنہو نا روایت تے آنس رضی اللہ عنہو فرمائی قال ما كنا نشاؤن مونغشي مونبدا خول ان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل چودي ګورو رسول الله صلى الله عليه وسلم پښوکه مصلیان مسکون کې هلا رئناه مگر لدبم ولا نشاو امونغ بنخو خول ان نرى هنائم چوي وینو ود هلا رئناه مگر دبم کتو رواه النسائیو رضا اللہ حبیب دشپیہ خوب ام کڑے او عبادت ام کڑے داغی عبادت بین الافراط و تفریطو او آغی کی توسطو اعتدالو وان حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف قال ان رجلا بشکی و سڑی دا اصحابو د نبی صلی الله علیه وسلم انا قال فرمایلی وی قلت وانا فی سفر ما ویلیو ز په سفر کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره والله لا ارقبن رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم قسم په الله خام خا ګورم به حفاظت وکوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ وقت دو درې دو د شپې د مز د پاره حتا ارا تردی چو ګورم فعله دا غی فعل ابي اعظم دا غی پس اقتدا کوم. ها فرمای فلما صلى صلاه العشاء کله چې الله حبيب دماس ختن مشکره و هي العتما او ديتا عتما وي از تا جا حبیان نو دا اللہ حبیب اڑخو لگولوگ دا زمانا حبیان معنا و زمانا طویلا فتح دا هادا یا مشدد دا زمانا طویلا اگ دا زمانا اڑخ لگولو ثم استيقظا او بیارا بیدار شو فنظر فی الافق ویکت اللہ اسمان پتر فنو کی فقالا ایوی لستل ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ دادیا بسو بیکار ندی پیدا کری مگر دا حق او دا حکمت دا پارا یعنی دا اللہ حبیب دا سورة عمران اخیر نئی رکو لستا حتی بلغ ورسیدو الی دیتا انکا لا تخلف المیعاد تدخپل وادی مخالفت نکے مڑی برا جوندی کے یوی دا اللہ حبیب بس دغز پوری دی لستی پا دغش پا یاد یوریدون کی دی نور نی یوریدلی زکتا سلمخ کی دیر شد چه روکوی تر اخیر پو حتی ختم السورا نیه پا دغش پا دی پوری وی یاد نور واو نریدل ثم احوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیا وغت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک په لاله فراشی خپل بسترې ته فاستل منه سواکن نورويستو داغه دلان دې نم سواک سواک را واغستو دا په جمعه کې نه کی پاز جمعاتونو او د سونو دې سره ډاکټر کته په سفر لاړ نه بیا وسکه بس پاتې شو ثم فرغ به اوبر اواچولی فی قدهن فیو پیالکی من اداوتن اداو ایستو په کسری د هم زیسرینا اون صغیر من جندن دا وړو کې غنته لوخه او د سرمنی سرمنی لوخه راوړولی پیاو پیاله کی چې دا د سرمنی وای سره وب فسترنا نو مسوا کی استعمال کو او د سې برابر کو سم مقام فصلا بیاو درې د موزو کو یو ګورته مسواک ذکر راغله او داودا سغه ذکر را نغه نو یې په نوی او د اسماني مشورو کو یا او د سابقو اکه پیغمبر علیه السلام د شویو رد جمهور علما قول دا د چرای پود کی دو او د سماتی دنا ادا الله حبیب کله د خوب نرا پاسې درې او د سینې کړه موزي کړه اکله او د سم کړه فصلى مزيكو حتى قلت ترديش ما وقد صلى قدر ما نام بيشك مزيكو پاندازي داغه چې سمرو د شويو ثم ازتجع ابيد ديو قيام الليل نفسل خلغولو حتى قلت قد نام قدر ما صلى ترديش ما ويد الله حبيب د شو پاندازي داغه چې مزيكړو ثم است قضا بر بيدار شو ففعل كما فعل اول مره نداسي وكلك اول زل کی چیګړو مسوا کی والو به اغا برو کتل وایاتونه ولستل ابه مزکو ففعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مرات قبل الفجر داسي دری پیری د سبارا خاتونو کل بار بار ودکی غورا پور تکی غو دا ډیر ګران راکنا رواه ان سایون دی کتاب دې کې څوک یو ځل دی په لوګور باندې ویار وی غا را پاسین موز میوکو وای بیا یو سات پس را پاسې دې بیا کوا رواه النسائی دی حدیث روایت کنے مام نسائی رحمه اللہ پسنن کی او دا حدیث سندن صحیح دی علا ابن مملکنا روایت دی پتہ دی میمی اولادا اسکون دی دوی میم دی افتح د لام د داغین پس کاف دی پوزن د جعفر دی مملکن جعفرن ها ابن حبان دے پسقاتو کی ذکر کرے دے انہو سالا د تپوس کرے د ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانا چی اغا بی بی واد نبی کریم علیہ السلام عن قرات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبارد قرد نبی کریم علیہ السلام کی وصولاتی ہی او دائید مسکی فقالت بی ما وما لکم وصولاتہو سدی تاسو لرا او وصولاتہو ما تصنعون بسولاتیه مانا داو تاسو دا غیب مثل طاقت کل لر لشئی یا علماء لیکلی دے تحسرن ہوئے ادھا خبکان دو وجنے ہوئے جد پیغمبر اغا حالات رایات شل انکار دا سوال لے نہ دیکھڑے بی بی بی کانا یسولی او پیغمبر علیہ السلام مز بے کلو سمینام قدر ما سولا بیا بو دشو پان دازی داغا چی مز بے کڑیو تو مے صلی قدر ما ناما یا برا پورته شومز به کو پتا اندازې دا غچو د شیبو تو مے نامو بیا بود شو قدر ما صلی پاندازې دا غچ مزبه کړو حتا یشبها تر دی چې سبابه کو سباب روخت ثم نعتت بیا دی وسب بیان کړو قراته د قرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا هيا تنعت نناسا فی اغی سکول صفات بیان لو قراءه مفسره د دلستو مفسر واضح حرفن حرفن اید الله د حبیب قرات دا په آرام رامو مرتل و مجود او دا جدا جدا هي یو جمله بد بل سرا خلط مل کو لینا پیر په مزه مزه حرفن حرفن بد الله حبیب رواه ابو داود والترمذی والنسائی رحمهم الله او سند حدیث صحیح دی باب